چیزیں جن کی وجہ سے انسان کاروبار کرتے ہیں اور دنیاوی مسئلے آتے ہیں جن کی وجہ سے آسان ہوتی ہیں، یہ ان کی محبت ہوتی ہے. اسباب معاش کے سے تاجر ہو گئے، کاریگر ہو گئے، یا کسی نے کسی کے ساتھ احسان کیا اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، یہ محبت عقلی کہلاتی ہے. یہ اسباب معاش اور دنیاوی اسباب پر موقوف ہوتی ہے. تو اور چوتھی محبت ہوتی ہے نفسانی، یہ اپنی خواہشات نفسانیوں کو پوری کرنے کے لیے، جیسا کہ مثلا بیوی خامن کی آپس میں محبت ہو، یا فساق اور فجار کی ناہنجار لوگوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ مال وہ خواہشات نفسانیاں کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ جو اللہ نے اس مقام میں ارشاد فرمایا ہے کہ دوست بعض بعض کے دشمن ہوں گے، شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسری اور چوتھی محبت ہے اسباب معاش کی بنا پر یا نفسانی خواہشات کی بنا پر جو محبت ہے، اس قسم کے محبت والے چونکہ کثیر ہیں دنیا میں، عام طور پر یہی محبت ہے، اس واسطے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اور وہ جو روحانی اور وہ جو قلبی محبت ہے وہ الا المتقین کے اندر داخل ہے، وہ ان لوگوں کی محبت وہاں بھی صحیح ہوگی اور قائم رہے گی. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا قیامت والے دن ارشاد ہوگا این المتحابون بجلالی، تو میری بزرگی اور عظمت کی وجہ سے جو محبت کرنے والے تھے وہ کہاں ہیں، ذرا آپ سامنے آ جائیں. کیوں کہ اذلهم فی ذلی، آج میں ان کو اپنے سایہ رحمت میں رکھوں گا جس دن کے سوائے میرے سایہ کے اور کوئی سایہ نہیں ہے. یہ ماذ اللہ کی عظمت اور بزرگی کی بنا پر دوسروں کے ساتھ محبت کرنے والے، مثلا انبیاء، اولیاء، صلحاء، ابرار اور ایماندار لوگ، یا مجموعی طور پر محض اللہ کی رضا کی خاطر ساری امت کی خیرخواہی اور ان سے محبت کرنا یا ان کے لیے دعا کرنا، یہ اس قسم کی بات آئے گی. اور دوسری حدیث کے اندر اس قسم کے الفاظ آتے ہیں بیہقی شریف، یہ پہلی روایت مسلم شریف کی ہے، بیہقی نے شعب الایمان میں فرمایا قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ اگر دو بندے ایسے ہیں جو آپس میں محبت رکھتے ہیں، یعنی نیکی کے ساتھ اور اللہ کی بزرگی اور عظمت کی خاطر جو آپس میں محبت رکھتے ہیں، فرمایا اگر ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو، قیامت والے دن دونوں کو اللہ اکٹھا کر دے گا، وہ اکٹھے ہوں گے وہاں اس محبت کی بنا پر جو مال اللہ کے لیے ان کے اندر پائی جاتی. تو یہی بات اس مقام میں فرمائی ہے کہ عام طور پر جو معاش کی وجہ سے محبت ہوتی ہے یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے، عام سلسلہ اسی محبت کا پایا جاتا ہے، یہ تو دشمن دوست بھی اس دن دشمن ہوں گے، جائے گا کہ اس کی شکل بھی نظر نہ آئے مجھے، اپنی فکر ہوگی. الا المتقین، مگر متقی لوگ جن کے اندر روحانی اور قلبی محبت ہے، اخلاق اور سیرت کی عمدگی کی بنا پر یا نیکی اور خدا کی عظمت اور جلال کی بنا پر جن کے اندر محبت پائی جاتی ہے وہ وہاں بھی قائم رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون وتلک الجنة التی اورثتموها بما کنتم تعملون لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون ان المجرمین فی جہنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم الظالمين. یا عباد اللہ کا فرمان ہے، اے میرے بندو، نہیں خوف تم پر آج کے دن اور نہ تم غمگین ہوگے، وہ جو ایمان لائے ہیں ہماری آیتوں پر اور تھے وہ فرما بردار، ان سے فرمائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تو برون تمہاری عزت کی جائے گی، پھیرے جائیں گے ان پر پیالے سونے کے اور گلاس، اور ان بہشتوں کے اندر وہ چیز ہوگی جس کو چاہیں گے نفس، اور لطف اٹھائیں گی جن سے آنکھیں، اور تم ان کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوگے، اور یہ جنت وہ ہے کہ جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے اس کے بدلے جو تم کام کیا کرتے تھے، تمہارے لیے اس جنت میں پھل ہوں گے بہت سے، ان میں سے تم کھاؤ گے، اور بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، اور وہ اسی کے اندر مایوس ہوں گے، اور ہم نے ان پر زیادہ ظلم نہیں کیا لیکن تھے وہ خود ہی ظلم کرنے والے. پہلے توحید کا ذکر اللہ تعالی نے کیا، مشرکین کا رد، نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور ان کی بعثت کا مقصد اللہ تعالی نے واضح فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے جو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے ان کا رد اور ان کا برا انجام ذکر فرمایا، اور پھر لوگوں کی ہٹ درمی اور ضد کے بارے میں فرمایا کہ اب یہ قیامت کے منتظر ہیں کہ اچانک آ جائے اور ان کو پتہ بھی نہ ہو. تو جب قیامت برپا ہوگی اس دن دوست بعض کے حق میں دشمن ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کی صورت دیکھنا پسند نہیں کریں گے. ہاں مگر وہ لوگ جو متقی ہیں، جو کفر شرک نفاق بدعقیدگی اور عقائد فاسدہ اور برے اعمال سے بچنے والے لوگ، ان کی دوستی قائم رہے گی اس دن بھی، کیونکہ وہ امور معاش کی بنا پر یا خواہشات نفسانیہ کی بنا پر ان کی دوستی نہیں ہے، وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اور وہ روحانی مناسبت کی وجہ سے یا قلبی مناسبت کی وجہ سے جن کی دوستی ہے وہ وہاں بھی قائم رہے گی، باقی تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی یا ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. جن کی دوستی وہاں قائم رہے گی اللہ تعالی نے ان کا انجام ذکر فرمایا، اور ان کو جو انعامات وہاں ملنے والے ہیں اور جو کیفیت ان کو پیش آنے والی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا، ایسے لوگوں سے، ایسے متقیوں سے جن کی دوستی آپس میں قیامت والے دن بھی قائم رہے گی، ان سے خطاب فرمائے گا اللہ تعالی، اور اس طرح ارشاد ہوگا، یا عباد، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا کہ تم یہ سمجھو کہ شاید ہم کو سزا ملے یا ہم کہیں دوزخ میں پڑ جائیں یا تکلیف اٹھائیں. نہیں، کوئی کسی قسم کا آئندہ مستقبل میں کوئی خوف نہیں ہوگا تم پر. ان کو ہمیشہ کے لیے امن اور خوشحالی، آرام اور آسائش، سرور و فرحت کی بشارت مل جائے گی، اور اللہ تعالی فرمائے گا، اے میرے بندو، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اب مستقبل میں کسی قسم کا خدشہ تم اپنے ذہن میں نہ رکھو، کوئی خوف نہیں ہے کسی قسم کا، اور خدشے دنیا کے اندر بے شمار ہوتے ہیں، بے حد و بے شمار. صحت کا خدشہ ہوتا ہے یہ زائل ہو جائے، مال و دولت ہاتھ سے چھن جائے، حادثہ آ جائے، اور عمر ختم ہو جائے، جوانی انسان کی ختم ہو جائے، اور ہر قسم کے خدشات ہوتے ہیں دنیا کے اندر انسانوں کے سامنے. لیکن وہاں پر ان سے کہا جائے گا اب آئندہ کے لیے کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا تم پر، اور نہ تم غمگین ہوگے. یہ غم گزشتہ باتوں کے بارے میں ہوتا ہے، اس لیے کہ گزشتہ زندگی ان کی بھی تقوی اور ایمان کے ساتھ بسر ہوئی تھی، تو لہذا گزشتہ زندگی کے بارے میں بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے. برخلاف اس کے کہ جنہوں نے شرک کفر اور معاصی کا راستہ اختیار کیا، ظلمتوں اور تاریکیوں کے اندر بھٹکتے رہے، ان کو ہر بات کا غم ہوگا، افسوس ہوگا، حسرت ہوگی کہ ہم نے زندگی کو ضائع کر دیا، کچھ نیکی اور ایمان کما نہ سکے. وہ گزشتہ کے بارے میں بھی غمگین ہوں گے اور آنے والے مستقبل کے لیے بھی انتہائی خطرے کے اندر ہوں گے اور خوف ہوگا. لیکن ان لوگوں پر جو متقی ہیں، ان پر کوئی نہ مستقبل کا خطرہ ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی اندیشہ ہوگا ان کے سامنے اور غم ہوگا. یہ جن کو بشارت سنائی جائے گی، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت کو مانا، اس کی صفات پر ایمان لائے، اسی کی عبادت کی، اور ایمان کے تمام وہ ارکان جن پر ایمان لانا ضروری ہے، یقین رکھنا دل کے اندر ضروری ہے، اس پر وہ یقین لائے. اللہ کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، اس کی شریعت ہے، اس کا دین ہے، اس کے ملائکہ ہیں، اس کی کتابیں ہیں، اس کے تمام رسول ہیں، پھر قیامت کا دن ہے، اور اس کی وہ تمام باتیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بتلائی ہیں، ان پر دل سے یقین. ایمان جی دل سے یقین، زبان سے اقرار. ایمان کا تعلق دونوں سے ہے، اقرار. جب تک اقرار انسان نہیں کرتا تو توحید اور رسالت کا اور ایمان کی بات کا زبان سے اقرار نہیں کرتا، اس پر حکم ایمان کا جاری نہیں ہو سکتا. یہ ضروری ہے جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر. آیتوں میں تمام باتیں آ گئی، کتاب بھی آ گئی، مسائل بھی آ گئے، احکام بھی آ گئے، دلائل بھی آ گئے، معجزات بھی آ گئے، تمام ایمانیات وہ سب کی سب آیت کے اندر داخل. جو ہماری باتوں پر ایمان لائے اور تھے وہ فرما بردار، دل سے یقین کیا اور ہاتھ پاؤں سے، اعضاء اور جوارح سے نیکی کرتے رہے. ظاہر ہے کہ دل کا یقین اور اعضاء اور جوارح سے اس کے تقاضے کو پورا کرنا. ان الذین آمنوا ثم استقاموا، جو ایمان لائے پھر مستقیم رہے، اعمال انجام دیے، فرائض پورے کرتے رہے، منہیات سے رکتے رہے، وہ تمام چیزوں پر عمل پیرا رہے. اور یہی فرمایا وکانوا مسلمین، تھے وہ فرما بردار، یعنی دل و جان سے یقین رکھنے والے اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنے والے تھے. یہ ان کو یہ بشارت سنائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، چلے جاؤ بے کھٹکے جنت کے اندر، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، واتبعتم ذریتہم، ان کی اولادیں اور ان کے جو لواحقین ہیں ایمان کے ساتھ، جب وہ جائیں گے اس دنیا سے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا، چاہے ان کے اعمال کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان ایمان والوں کے اعزاز کی خاطر ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے، تاکہ ان کو ذہنی طور پر کسی قسم کی تشویش لاحق نہ ہو. فرمایا داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں جو ایماندار، ایمان اور نیکی شرط ہے، چاہے درجہ ایک جیسا نہ ہو، لیکن وہاں درجہ اللہ خود اپنی مہربانی سے بلند کر دے گا. داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں تحبرون، تمہاری عزت کی جائے گی، قبول خوشی سرور مسرت اور عزت کو کہا جاتا ہے، تمہاری عزت کی جائے گی، احترام ہوگا، کسی قسم کی ذہنی کوفت نہیں ہوگی، نہ جسمانی کلفت ہوگی، نہ کوئی تذلیل اور توہین کا کوئی خدشہ ہوگا، ذرا بھی ہر طرح تمہاری عزت کی جائے گی۔ اور وہاں کی نعمتوں کا تھوڑا سا ذکر فرمایا، یطاف علیہم، پھیرے جائیں گے ان پر پیالے سونے کے، واکوابن اور آب خورے یعنی گلاس، یہ خدام جو ہوں گے غلمان، جو تفسیری روایتوں کے مطابق وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، تھوڑے نہیں ہوں گے، وہ پیالے اور وہ برتن، وہ آب خورے اور گلاس پیش کریں گے اس جنت کی نعمت۔ تو یہ صحاف کمانے، رکابیاں، پیالے اور اکواب، کوب کی جمع، آب خورے اور گلاس، یہ پیش کریں گے، اس طریقے سے ان کا اعزاز و اکرام ہوگا خواہش کے مطابق۔ دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے جتنی جس کی خواہش ہوگی اس کے مطابق اتنی چیز اس گلاس کے اندر موجود ہوگی، اس چیز کے اندر، برتن کے اندر موجود ہوگی جس سے وہ کھائیں گے۔ تفسیری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ درجے کے لوگ، 7 لاکھ کا بھی ذکر آتا ہے، 7 لاکھ خدام ہر وقت موجود ہوں گے، اور وہ بہت سے پیالے نعمتوں کے ان کے سامنے پیش کریں، اور ہر رکابی کے اندر، ہر پیالے کے اندر جو نعمت ہوگی اس کا رنگ جدا ہوگا، اس کا ذائقہ جدا ہوگا، وہ سب سے وہ مستفید ہوں گے، جس سے جی چاہے گا اس سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ اور یہ صحاف اور آبخورے سونے کے فرمائے، دنیا کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے ایمان والوں کو استعمال کرنا، حضور کا فرمان ہے، لا تشربوا فیہا نیت الذہب والفضہ ولا تاکلوا فی صحائفہا فإن لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرۃ وکما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے آل ایمان، چاندی کے برتنوں میں، یہ آبخوروں میں مت پانی استعمال کرو، چاندی اور سونے کے برتنوں میں مت کھاؤ، کیونکہ یہ کافروں کے لیے دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں، کافر لوگ دنیا میں کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کو تو سونے کے برتن میں مل جائے، چاندی مل جائے، وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی زندگی میں، آخرت میں وہ محروم رہیں گے۔ مسلم شریف میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے کسی مقام میں، وہاں کے چودھری سے جو مجوسی تھا، اس سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، تو اس نے چاندی کے برتن میں پانی پیش کیا، تو انہوں نے منع کیا کہ ایسا مت کرو۔ دوسرے موقع پر بھی جب پانی طلب کیا تو اسی طرح وہ چاندی کے برتن میں لایا، کیونکہ وہ اپنے بڑوں کو اسی طرح سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتے پلاتے تھے مجوسی، تو حضرت حذیفہ نے وہ برتن اٹھا کر پھینک دیا دور زمین، اور فرمایا کہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، برتن پھینک گئے، میں نے تم کو پہلے آزاد کیا تھا، تم نے کیوں ایسی حرکت کی کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے ان برتنوں کو استعمال کرنا، ان میں کھانا اور پینا۔ اور سختی کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی استعمال کرتا ہے، پھر نماز جرجر فی بطنی نار جہنم، وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈال رہا، اتنی سختی کے ساتھ اس کو منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد فقہائے کرام کے نزدیک یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال مرد عورت دونوں کے لیے ممنوع ہے، اگرچہ زیور کا استعمال سونے اور چاندی کا عورتوں کے لیے روا ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ سونا تو بالکل حرام ہے مرد کے لیے، اور چاندی کی انگوٹھی جو 1 مثقال سے کم ہو، 3.5 ماچ تک ہو، اتنی روا ہے۔ باقی حلال نہیں ہے. کسی قسم کا کوئی برتن عورت کے لیے مرد کے لیے استعمال حرام ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برتن لکڑی کا ہے یا کسی اور دھات کا ہے, اس کے اندر ٹانکا اگر یا تار اگر چاندی کا لگا ہوا ہو تو اس کے بارے میں, یا سونے کا وہ تار لگا ہوا اس کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے, تو امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کو بھی ناپسند کرتے ہیں. میں کہ یہ بھی درست نہیں, چاہے لکڑی کا برتن ہے پیالہ ہے لیکن ٹوٹا ہوا ہے, چاندی کے تار سے اس کو جوڑا گیا ہے یا سونے کے تار سے, تو اس کو بھی ناپسند کرتے ہیں. لیکن دوسرے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے, اگر چاندی کے تار اس میں لگا ہوا ہے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ درست ہے. اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک پیالہ تھا ایسا ہی جو ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے اندر وہ سونے یا چاندی کا پترا لگا ہوا تھا, اور انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس پیالے کے ساتھ میں نے حضور کو ہر قسم کے مشروب پلائے, تو اس سے جواز کی بات نکل آتی ہے. جیسا کہ دانت ٹوٹ جائے تو اس کو چاندی یا سونے کے ساتھ جوڑنا روا ہوتا ہے, یا بعض اعضاء کٹ جاتے ہیں. ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی تو چاندی کی ناک لگائی تو وہ بدبو دینے لگی, پھر سونے کی وہ ناک بنا کر وہاں جوڑ دی گئی. تو دانت بھی اس طرح روا ہے. لیکن اس کے علاوہ کھانے پینے کے برتن قطن ناروا ہے اور اس کی ممانعت ہے, اور پترے وغیرہ کی صورت کا جواز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر استعمال ان کا ناجائز ہے تو ان کو رکھنا بھی درست نہیں ہے. خالی اگر گلاس ہونے کا رکھا ہوا یہ بھی درست نہیں ہے, اس کو لگاؤ صدقہ کرو یا کسی دوسری جنس میں تبدیل کرو. جیسا جس چیز کا استعمال روا نہیں ہوتا اس کا رکھنا بھی درست نہیں ہوتا. یہ تصویریں ہیں, مجسمے, سٹیچو ہیں, اسنام ہیں, تو ان کو بھی رکھنا درست نہیں ہے, نکالو ان کو. تو ایسا ہی سونے اور چاندی کے بارے میں. لیکن جنت کے اندر یہ بات ہوگی, جیسا کہ ریشم کے بارے میں بھی فرمایا کہ ریشم خالص جو کیڑے سے اور کی ڈوڑی سے نکالا جاتا ہے دنیا میں مردوں کے لیے اتنا جائز ہے, عورتوں کے لیے البتہ روا قرار دیا گیا ہے. اور جنت کے اندر اللہ کا فرمان ہے لباسم فیا حریر, خالص اب ریشم کا لباس جنت والوں کو پہنایا جائے گا. تو یہ چیزیں اہل ایمان کے لیے جنت میں ہوں گی. یہی فرمایا کہ پیالے اور رکابیاں سونے کی ہوں گی اور آپ خورے ہوں گے, گلاس ہوں گے, اور اس جنت کے اندر جو چاہیں گے نفس یعنی ان کی تمام خواہشات, بشرطے کہ کوئی ناجائز خواہش نہ ہو. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جنت چونکہ پاک مقام ہے وہاں پر کوئی غلط اور ناجائز خواہش نہیں پیدا ہو سکے گی, وہ پاک مقام کے منافی ہے کوئی ناپاک یا غلط خواہش, لیکن تمام جائز خواہشات سب پوری ہوں گی. چنانچہ حدیث میں یہ آتا ہے ایک دیہاتی نے اور بدوی نے عرض کیا حضور میں اونٹوں سے بڑی محبت کرتا ہوں تو کیا جنت میں اونٹ بھی ملیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہوگی. اور ایک شخص نے عرض کیا حضرت مجھے کھیتی باڑی کرنے کا بڑا شوق ہے کیا جنت میں اس کی اجازت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوگی, لیکن ایسا ہوگا کہ جو اس کی خواہش کرے گا کہ پروردگار میں کھیتی باڑی کا شوق رکھتا ہوں, تو فوراً اس کے لیے وہ کھیتی باڑی کا ایسا ہوگا بیج ڈالے جائیں گے, فوراً فصل تیار ہو جائے گی, کٹ جائے گی, پودے لگ جائیں گے, آنن فانن آنکھ جھپکنے کی مقدار میں, اس میں تاخیر نہیں ہوگی, یہ سیزن نہیں گزرے گا اور انتظار نہیں کرے گا, آنن فانن ہو جائے. اللہ فرمائے گا اے ابن آدم لو دیکھ لو یہ تمہاری خواہش پوری کر دی ہم, تمہارا پیٹ کس چیز سے بھرتا. اور ایک صحابی سے آپ نے فرمایا कि भाई वहाँ दाखिल होने का ही है असल सिलसिला। इन अल्लाह युदखिलक अल्जन्ना, अगर अल्लाह तुझको जन्नत में दाखिल कर दे तो वहाँ हर चीज दस्तियाब होगी। अगर तुम चाहोगे तो एक याकूत सुर्ख के घोड़े पर सवार होकर जिस जगह जाओगे, जिस जन्नत में जाओगे, तुम्हें उड़ाता हुआ ले जाएगा और कोई किसी किस्म का एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई गिरने का खतरा नहीं होगा। लाखों करोड़ों मील भी तय कर जाओगे, वो घोड़ा तुमको ले जाएगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, बशर्ते कि वो रद्दी ख्वाहिश न हो, और रद्दी ख्वाहिश वहां पैदा भी नहीं हो सकती। और आंखें जिससे लुत्फ अंदोज होंगे, ये इंसान की इंसानियत की तकमील के लिए ये जाहिरी नेमतों को भी मलहूज रखा गया है। बातनी नेमतें तो हैं ही, रूहानी नेमतें वो कमाल दर्जे की, लेकिन जाहिरी तौर पर जो इंसानियत की तकमील की जो बातें हैं वो भी होंगी। इसमें जिस्म के तकाजे हैं, तभी तकाजे, और कलब की मसरत है और खुशी है, वो तमाम चीजें हासिल होंगी। अब आंख जिन चीजों से खुश होती है वो तमाम मनाजिर वहां उसको हासिल होंगे, आंखें जिससे लुत्फ अंदोज होंगे। किसी बुरे मंजर से आंखें खुश नहीं हो सकती, अच्छे मंजर से ही, हसीन चीज से ही आंखें खुश हो सकती, किसी बदशक्ल चीज को देखकर आंख खुश नहीं होती, बल्कि वो तमाम चीजें नसीब होंगी जिससे इंसान के जिस्मानी और तबी तकाजे पूरे हों और आंखें जिससे लुत्फ अंदोज हों। ऐसे तमाम मनाजर और तमाम चीजें वहां नसीब होंगी, और साथ साथ ये कहा जाएगा कि तुम इस बहिश्त के अंदर हमेशा रहने वाले हो, और साथ ही फरमा दिया कि ये जन्नत वो है जो तुमको विरासत में दी गई है उसके बदले जो तुम आमाल किया करते थे। आमाल भी जरूरी है, अगरचे जन्नत का दाखिला ईमान की वजह से होगा, लेकिन आमाल भी जरूरी हैं, क्योंकि दर्जा मर्तबा तमाम आमाल से ही इंसान को नसीब हो। इसीलिए इन्नल लजीन आमनु व अमिलुस सालिहात, फरमाए जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल अंजाम दिए, तो आमाल भी जरूरी हैं। और ये तुम्हारे जद्द अमजद आदम अलैहिस्सलाम की मीरास है जो तुमको मिली है, ये जन्नत जो है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को बहिश्त में ही अल्लाह ने रखा था, फिर वहां से उनको निकाला था। अब ये जन्नत जो मिलेगी आदम की विरासत, ये आमाल की बदौलत और ईमान की बदौलत नसीब होगी। एतकाद हक और ईमान और आमाल सालिहा की बदौलत ये चीजें नसीब होंगी, और तुम्हारे लिए उन बहिश्तों में फल होंगे बहुत से, बेहद बेशुमार। और ये है कि गैर व ममनून मुनक़ते भी नहीं होंगे, खत्म भी नहीं होंगे, एक फल थोड़ा उसकी जगह फौरन वैसे ही फल वहां मौजूद है। किसी किस्म का ऊंचे से ऊंचे दरख्त के साथ लगा हुआ है, झुक करके खुद दरख्त नीचे आ जाए, वो फल बिल्कुल ऐसा होगा कि उसको आसानी के साथ लेकर अपने मुंह में डाल सकता है। कोई किसी किस्म का यहां तो फल उतारने के लिए, खजूरों से उतारने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और भी दरख्तों वहां इस किस्म की बात नहीं होगी, उनसे तुम खाओगे। ये तो हाल सुन लिया उनका जो मुत्तकी हैं, आले ईमान हैं, इनके बरखिलाफ इन्नल मुजरिमीना, ताकि गुनागार लोग, जाहिर है कि गुनागार से मुराद वो हैं जिन्होंने कुफर शिरक का शेवा अख्तियार किया, निफाक पकड़ा और फिर हर किस्म के गुनाह करते रहे, मुजरिम लोग जहन्नम के अजाब में हमेशा रहने वाले हैं। जाहिर है कि कुफर शिरक का अंजाम हमेशा काबदी जहन्नम में है। ला युफत्तर अन्हुम, हल्का नहीं होगा, फतर का माना शिकस्ता होना, टूट जाना, कमजोर हो जाना, ये नहीं होगा। और वो आस तोड़कर बैठने वाले होंगे, ना उम्मीद हो जाएंगे कि अब यहां निकलने की कोई सबील, कहेंगे हल इला खुरूजन मिन सबी, तमन्ना तो बड़ी करेंगे कि यहां से किसी तरह निकल जाए, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। और ये जो उनको सजा मिलेगी, माँ जलम ना, हमने उन पर कोई ज्यादती नहीं की, हमने तो तमाम राहत के اسباب مہیا کر دیے تھے ان کو، ہر چیز مہیا کر دی تھی ہم نے، کوئی زیادتی نہیں، عقل دی، جسم دیا، نعمتیں دی، نبی بھیجے، کتابیں نازل کی، منذر اور مبلغ آئے، حواس ظاہرہ اور باطنہ دیے، تمام چیزیں ہدایت کا سامان مہیا کر دیا، اس کے باوجود انہوں نے کفر کا راستہ پکڑا تو ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی۔ یہ جو کچھ کیا انہوں نے، لیکن کانو ہم الظالمین، وہی لوگ بے انصاف اور ظالم تھے کہ اپنے اختیار اور ارادے سے انہوں نے کفر اور شرک کو اختیار کیا، معاصی اور ظلمات کو اختیار کیا، اور غلط راستے پر چل کر جہنم میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ بھر بھی زیادتی نہیں کرتا، انسان خود اپنی جانوں پر زیادتی کرتا ہے۔ الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، هم يحسبون أننا لا نسمع سرا ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، ونادوا اور پکاریں گے وہ دوزخ والے اور کہیں گے اے مالک فیصلہ کر دے ہمارے اوپر تیرا پروردگار، وہ کہے گا بے شک تم رہنے والے ہو کسی مقام میں، البتہ تحقیق لائے ہم تمہارے پاس حق کو، لیکن اکثر تم میں سے ایسے ہیں جو حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، کیا انہوں نے پختہ بات ٹھہرائی ہے، پس بے شک ہم بھی ٹھہرانے والے ہیں، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی پوشیدہ بات کو اور ان کی سرگوشی کو، کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس لکھتے ہیں ان کی باتوں کو، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہو رحمان کے لیے اولاد، بس میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں، پاک ہے پروردگار آسمانوں کا اور زمین کا، جو رب ہے عرش کا، پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، پر چھوڑ دیں ان کو، یہ گھستے رہیں غلط باتوں میں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ یہ جا ملیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا، توحید رسالت اور معاد کے سلسلے میں پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے ایمانداروں کا پہلے بیان فرمایا، ان کا انجام اور وہ نعمتیں جو ان کو اللہ تعالی کے ہاں ملنے والی ہیں، اور وہ اعزاز و اکرام جو اللہ تعالی کے ہاں ان کو حاصل ہوگا، پہلے تو اس کا حال بیان فرمایا، اور پھر مجرموں کے بارے میں جہنم کا ذکر فرمایا کہ مجرم جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ ان سے کم نہیں کیا جائے گا، عذاب وہ اس میں ہمیشہ مایوس ہو کر ٹھہرنے والے ہوں گے۔ یہ زیادتی ہم نے ان پر نہیں کی، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر زیادتی کرتے تھے۔ اللہ کی حجت ان پر تمام ہو گئی تھی، اور ذرائع ہدایت اللہ نے تمام کے تمام واضح کر دیے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی توحید کو نہ مانا اور مات پر یقین نہ لائے، تو یہ سزا ان کو خود ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ملی ہے، جو خود وہ بے انصافی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا بھر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ یہ ان لوگوں کی تھوڑی سی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور آگے شرک کرنے والوں کا رد ہے، اور آخر میں توحید کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونادو، یہ دوزخ والے لوگ، یہ جو اس میں مایوس ہو کر پڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ پکاریں گے، اور دوزخ کا جو فرشتہ ہے یعنی انچارج ہے دوزخ کا، وہ مالک ہے، مالک فرشتہ وہ دوزخ کا انچارج ہے۔ دوسری صورت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتے بڑے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، علیہ 17، لیکن یہ مالک جو ہے ان میں سب سے بڑا چیف ہے، یہ جو دوزخ کا انتظام یا جو اس کا نظم و نسق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کو یہ انجام دیتے ہیں۔ تو یہ جہنم کا داروغہ مالک اس کو پکار کر کہیں گے یہ مجرم لوگ، اور یوں کہیں گے اے مالک لیقضی علینا ربک، یعنی تو یہ درخواست کر پروردگار سے کہ وہ فیصلہ ہی کر دے ہمارے اوپر۔ فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تکلیف اور سزا انتہائی تکلیف دہ ہوگی تو وہ کہیں گے کہ فیصلہ ہی کر دے، تو درخواست کر اپنے پروردگار سے کہ ہمیں ختم ہی کر دے، مطلب یعنی ہمیں معدوم کر دے، اس طریقے سے ہم اس سزا سے بچ جائیں۔ یہ معدوم ہونے والی بات اور ختم ہونے والی بات کی درخواست کریں گے، فیصلہ کر دے اے تیرا پروردگار ہمارے اوپر، یعنی ہم کو ختم کر لے، کیونکہ ہم سزا سے تو اب بچ نہیں سکتے، تو اب یہی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم کو ختم کر دیا جائے، معدوم کر دیا جائے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر بعض اوقات انسان تنگ ہو کر زندگی کا خاتمہ کر دیتے، کوئی خودکشی کر دیتا ہے، کوئی اور ایسی بات کرتا ہے تاکہ اس تکلیف سے یا ذلت سے بچ جائے، تو وہ یہ کہیں گے مالک سے، جو کہ انچارج ہے جہنم کا، داروغہ ہے، بڑا چیف ہے، اس سے کہیں گے کہ تو ہی درخواست کر اپنے پروردگار سے کہ ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ دوسری آیات کے اندر بھی موجود ہے کہ کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش موت ہی آ جائے اور ہم بالکل ہی ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے لا یموت ولا یحیی، نہ زندگی ہوگی اور نہ موت ہوگی، موت بھی نہیں آئے گی تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے، اور زندگی بھی نہ سمجھیں، کیونکہ راحت کا کوئی ذرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، دکھ ہی دکھ ہوگا اور اذیت ہی اذیت ہوگی، اس برے عقیدے اور برے اعمال کے نتیجے میں جو دنیا میں انجام دیے انہوں نے۔ اس واسطے جو وہاں جائیں گے لا یموت ولا یحیی، نہ تو وہ زندہ رہیں گے کہ زندگی میں کچھ لطف یا راحت نصیب ہو، اور موت بھی نہیں آئے گی کہ ختم ہو جائیں اور معدوم ہو جائیں۔ جواب آئے گا قال انکم ماکثون، بے شک، اور یہ ہے چلائیں گے، چیخیں گے، جیسا دوسری صورتوں کے اندر یس طرح چیخ و پکار کریں گے، واہ ویلا کریں گے، और ये कहेंगे कि ऐसा ही अगर हो जाए, हम खत्म हो जाएं, मादूम हो जाएं, मौत ही आकर वो खात्मा कर दे, तो जवाब में आगे वो कहेगा कि इन्नकुम माकिसून, बेशक तुम हमेशा ठहरने वाले हो इसी हालत और इसी कैफियत में, तुमको हमेशा ऐसी कैफियत में खात्मा नहीं होगा और ना अजाब में तख़फीफ होगी और ना कोई यहां से निकलने का रास्ता होगा, तुम यहां इसी हालत में ठहरने वाले हो। दूसरी रवायात से मालूम होता है कि दूसरी आयत के अंदर ये आता है कि जब वो बहुत चीखेंगे चिल्लाएंगे तो जवाब आएगा इख्सऊफिया वला तुकल्लिमून, परवरदिगार फरमाएगा जलील होकर रहो दोज़ख में, मेरे सामने कलाम न करो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बाद ताबेई ने इज़ाम का ये कौल नकल किया है कि उन्होंने ये फरमाया कि काफरों के चीखने और चिल्लाने में और इस जवाब के मिलने में 1000 साल का वक्फा होगा, दरने 1000 साल तक चीखते चिल्लाते रहेंगे, अजाब में कमी हो जाए, एक दिन ही जरा राहत मिल जाए, खात्मा ही हो जाए, चीखेंगे चिल्लाएंगे, 1000 बरस तक जवाब आएगा इन्नकुम माकिसून, तुम यहां ही ठहरने वाले हो। यख्सऊ फिया वला तुकल्लिमून, जलील हो फटकार हो तुम्हारे ऊपर, कलाम न करो, तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। लकद जेना कुम्बिल हक, हम लाए हैं तुम्हारे पास यानी दुनिया में हक बात, सच्चा दीन, कायम और दायम सही उसूलों वाला दीन, जिसमें इंसानियत की तरक्की और फलाह का प्रोग्राम था, वो सच्चा दीन हम तुम्हारे पास लाए, लेकिन तुम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो हक को नापसंद करने वाले, अक्सर इस हक से मुंह चिढ़ाते थे, तमस्फर करते थे, इस्तिजा करते थे और नापसंद करते थे, अपने प्रोग्रामों पर ही तुम चलने की कोशिश करते थे, बनावटी दीन और बनावटी अकीदे और रसूमात जो तुमने बना रखी थी उसी पर तुम चलते थे, तो सच्ची बात को तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं। आज ये कहते हो कि तुम पर खात्मा हो जाए या तुम्हें राहत नसीब हो या यहां से तुम निकल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने हमेशा यहां ही रहना, और वजह उसकी यह है कि सच्चा दीन हम तुम्हारे पास लाए लेकिन तुम में से अक्सरों ने सच्ची बात को बुरा मनाया, कबूल न किया, इनकार और रद्द किया। ये अल्लाह ताला ने अंजाम के एतबार से जहन्नुम में जाने वालों की कैफियत बयान फरमाई है। आगे मुशरिकीन का रद्द है, और ये दुनिया के अंदर जो मुशरिक और काफिर लोग अल्लाह के दीन के खिलाफ जो बात करते रहते हैं, मक्के के मुशरिक और अरब के मुशरिक भी ऐसे थे जिन्होंने चोटी एड़ी का जोर लगाया था दीन हक के खिलाफ, तो अल्लाह ने उस बात का जिक्र फरमाया, हम अबरमु अमरन, क्या इन्होंने ठहरा ली है कोई बात, पुख्ता ठहरा ली है कोई बात, तो हमारी तरफ से भी सुन लें कि हम भी ठहराने वाले हैं एक बात। अरब के मुशरिक और काफिर पैगम्बर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में तरह तरह के मंसूबे बनाते थे ताकि दीन इस्लाम को मगलूब कर दिया जाए, हर तरीके से मंसूबे बांधते थे, तदबीरें करते थे, मशवरे करते थे, पोशीदा मीटिंगें करते थे, साजिशें करते थे तरह तरह की, और मगर अल्लाह ने भी फरमाया कि हम भी तदबीर करने वाले, वो इस्लाम और दीन हक को मिटाने के लिए अल्लाह के पैगंबर को मगलूब करने के लिए तदबीरें बना रहे हैं, मंसूबे गांठ रहे हैं, तो हम भी एक तदबीर मजबूत बनाने वाले, और हमारी तदबीर ऐसी रहेगी कि इनके मंसूबे सब नाकाम हो जाएंगे। यम करूना व यम करुल्ला वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये भी पोशीदा तदबीरें करते हैं, हम भी पोशीदा तदबीर करते हैं, اور یاد رکھو کہ اللہ کی تدبیر ہی غالب رہتی ہے. کافروں کے جتنے منصوبے تھے اللہ نے ان کو ناکام بنا دیا, وہ ذلیل ہو گئے, اسلام کا راستہ نہ روک سکے. چنانچہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب و حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن